You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, just feel like crying, 'cause baby, something beautiful died in. You lost that love. I'd get down on my knees for you. Een mooie antieke. Goh, om de show mee te beginnen. The Righteous Brothers and You've Lost That Love and Feeling. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Die we wel heel klassiek begonnen. Hè? Tjonge, jonge, geweldig. En wat een muur van geluid. In de show vandaag nog meer van dat soort fraais. Dus blijf lekker luisteren. Als je in bed ligt, nou, relax. En ik hoop niet dat je in slaap valt. Want we hebben wel een paar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent, die ging de straat op met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan u, waar werd u als kind blij van? Nou, daar krijg je hele grappige antwoorden op zo'n vraag. En die antwoorden die hoor je zo meteen over een minuut of zes, zeven al. Dus stay tuned. Verder een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de fietser. Maar gaat het eigenlijk wel over de fietser? Dat is altijd de vraag. Want zijn columns krijgen altijd een wending waarvan je denkt... Maar goed. Verder gaan we het hebben over kinderboerderijen actief. Wat doet deze club en waarom? En wat kun je van ze verwachten? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. Sometimes it's hard to make things clear. Know when to face the truth. And I know that the moment is here. I'll open my heart no pride. I feel I've got nothing to hide. So open your eyes and see who I am. And not who you want for me to be. I am only myself. Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You. Ja, wie zou dat wel willen, hè? En de Eagles met The Long Run hier in de late avond. Jeroen van Gent, overigens, onze razende verslaggever, ging weer eens de straat op. Hij keerde met de vraag die hij voor de mensen op straat had ook even terug naar zijn eigen jeugd. Waar werd hij als kind blij van? En ja, kan hij zich dat nog herinneren? Diezelfde vragen stelde hij aan u. En ja, hier zijn toch wel aparte en opvallende antwoorden. Waar werd u als kind blij van? Buiten spelen. Ja? Ja. Ja, ligt voor de hand eigenlijk. Ja. Kip met appelenmoes. Hé! Hey. Serieus, ja? Ja, ja, ja. Zo'n Van de Valk recept. Nou ja, nee, ja, maar dat maakt de moeder ook. Hè. Oh, gewoon moeder thuis. Tuurlijk, zeker. Ik vond het altijd leuk als we bramen gingen plukken met het hele gezin. Kijk, leuk. Ja. Dat is een leuke. Ja. Ik zie het nog wel eens, ja. Ja, ik woonde vroeger vlakbij de zee en de duinen. En dan ging ik met mijn moeder op woensdagmiddag of op zaterdag gingen we dan bramen plukken in de duinen. En dan maakte ik bramensap van en dat vind ik nog steeds lekker. Waar ik als kind blij van werd, ja. dat was voornamelijk buiten zijn en dan op mijn crossfiets. Dat was het enige wat mij de hele dag en dagen lang bezig hield. Een crossfiets. Zo'n BMX. Een BMX, zeker ja. weten. Ja, ja. Het is een enorme mode geweest. Wat was er leuk aan? De snelheid, het stunten met je vrienden de hele dag rond. Dat op plekken komen waar je normaal niet kwam. Want je was wat sneller op de fiets. Ik werd er blij van als het kerstmis was en mijn buurvrouw had een groentezaak, mijn buurman ook. En die hadden een hele grote boom gezet en dan zag ik de lichtjes van de kerstboom in mijn kamer schijnen. Waar werd u als kind blij van? Waar ik kind van blij was, ja. als er eten was. Ja. Ik ben een oorlogskindje. Oh, oké, ja. Dus u bent op de verkeerde tijd, er was er geen eten beschikbaar? Ja, heel, heel schaars, hè? Ja. Midden van de oorlog. Hé. Hey. Dat is 45, dan was het ook al. Maar toen kwam er eten binnen. Dus dat, nou, moe. En waar ik blij van werd, een ijsje. Nog erger, dat is natuurlijk helemaal leuk. Ja, ja, ja. Dat kan ik me herinneren, ja. Dat was luxe, ijsje. Ja. Waar werd u als kind blij van? Jee. Weet u dat nog? Een heleboel. Een heleboel. Nou, dan wil ik wel eens wat horen. Nou, buiten spelen. Ja. Buiten spelen met zussen en buren. Nee, niet mijn zus. Zus. Met buurkinderen. Ja, ja, ja. Ja. En dat was hartstikke leuk. Sprong er nog iets uit? Ik bedoel, wat deed u dan? Ja, Joel spelen. Dat zijn Surinaamse spelletjes. Ja, ik weet niet hoe. Niet. Nee. Oh ja, ja. Wat is het? Jee. Hoe moet je dat uitleggen? Ja, moet ik dat uitleggen? Ja, daar heb ik een heel groot papier voor nodig. Ja? Een soort hinkelspel? Nee. Nee. Er waren zo een lijn voorin. Aan de zijkant. En tussenin en de achterkant. En dan moest jij zo komen aanrennen. En jij gaat aan die kant. En je probeert degene zo... Nou, meneer. Oké. Okay. Het klinkt ingewikkeld, maar het was hartstikke leuk. Ja. Hoe oud was je toen? Ongeveer. Heel jong. 7, 6, 7. Ja. Als ik mocht kiezen voor de verjaardag, was het kip met appelmoes en friet. En friet. Ik wou net vragen. Aardappeltjes of friet. Dus ja, friet, kip, appelmoes. Ja, ja. Is dat nog, komt toch nog wel eens voorbij? We hebben het pas toevallig nog, van de week van de week nog? Week toch, ja. Nee. Jawel. Ja. En gaat u dan helemaal terug in de tijd, ook met uw hoofd? Of maar gewoon, ja, dat zijn dan dingen die leuk, lekker. Ja. Echt gewoon wilde bramen plukken en er iets van maken. Ja. Jam, ja. Doet u het nog wel eens? Ja, ik doe het regelmatig nog wel eens, want ik kan de smaak niet missen. Lekker. Ja. Leuk. Ja, ik ben dol op bramenjam. Nou, nog steeds dus. Ja, daar gaat niet over, denk ik. Was er ruimte om te crossen toen nog? Zeker, ja. Nou, ik ben geboren en opgegroeid in Heerensdam. En daar in het buitengebied genoeg ruimte om te crossen, absoluut. Dat moet kunnen inderdaad. Ja, ja. Denkt u er ooit nog wel eens aan, van zou ik het nog kunnen? Zoiets? Oeh. Is een tijdje terug dan? Het is een tijdje terug. Ja, zou ik het kunnen? Dat denk ik wel. Zou ik het nog durven? Dat is een tweede. Ja, ja, precies. Ja. En ik ben ook erg blij. Ik als kind hadden mijn vader en moeder het huis geverfd. En we hadden een hele strenge winter gehad. En toen rook ik de verf en ik kon toen al denken, het wordt lente. Auw. Vanwege de verf? Ja, vanwege de geur van jongens. We hebben de winter de deur uitgejaagd. Het is een associatie met de lente. Ja, absoluut. En als ik nog steeds verse verf ruik, dan denk ik... Ja. Hey, zeg maar, die herinnering aan die tijd, van dat er geen eten was, die leeft dus nog bij u? Nou, niet. Ik was anderhalf jaar... Kijk, na de oorlog gingen heel veel duizenden kinderen gingen naar pleeg... Maar ik was te jong om uitbesteed te worden. Maar ik ben zeker 5 jaar na de oorlog, schangminkeltje, was ik heel langzaam knapte ik wat op. En dan is eten een feest, als dat er weer is. Ja, dat, nou ja. En misschien nog wel, dat u op dit moment ook, als u iets lekkers voor uw neus heeft staan, dat u denkt van ja, lekker, mooi. Ja, maar ik kan me goed beheersen. Nee, ik weet echt wel, streng ben ik voor mezelf. Dus ik ben niet, dat kan je wel maar zien, mijn gewicht. Dus dat, ja. Nee. Het was een heel leuk spel. Ik ga het online stiekem opzoeken. Toen werd er nog gespeeld. Nu niet meer? Nee, nu speelt niemand meer. Hier ook op niet, straat, dat zien we toch? Dat is minder, ja. Dit is minder. Ja, dat is waar. Ja. Zou je het nog kunnen? Ook weet wel zeker. ik dank u voor de reactie. Okay. Ik geef u een briefje mee en weet u waarin terecht komt. Dank voor de reactie. Leuke reacties. Okay, dank. Ja, dank u wel. Dit is een lied alleen voor kinderen. Het is gisteren gemaakt, omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu hun speelplaats. Een lied dat zingt geeft ze de ruimte. Een lied dat dartelt in de zon. Over dichtbij zijn de polders, een liedje zomaar andersom. Over een stad die autovrij was, met een muziektent op de markt. En een levensgrote speeltuin, over de vogels in het park. Stel je voor, je kon er spelen in de straten op het plein. Ongestoord kon je er hinkelen. De stad zou helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen tellen. Je telt mee 8, 9, 10. En je hoort na al die jaren. Wie niet weg is, is gezien. Dit is een lied alleen voor kinderen in het land van koning Welvaart. Morgen zullen ze niet meer spelen, hun spel is vogelvrij verklaard. Een lied voor kleine zielige vogels, die als kinderen zijn vermomd. Wier vleugels men heeft kort geknipt, hun gezang is haast verstomd. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Mais toujours avec un rêve. enfin la femme. Judy, Judy se réfugie. Judy, Judy dans la magie. Dans la magie. Des flacons si doux à croire. Prachtige Franse muziek in de show van Pierre Epsa en Judy A.C. Verder niet alleen voor kinderen van Dimitri van Toren. Zometeen gaan we luisteren naar een leuke kop van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de fietser, maar er zal wel weer van alles worden bijgesleept. Je hoort het zo na Fat Larry's Band en Zoom.

Gazebo hier in de late avond. En I Like Chopin. En Wim Sonneveld met het legendarische Het Dorp natuurlijk hier in de show. Zometeen gaan we het hebben over de kinderboerderij. Dat zijn verbindende factoren, om het maar eens mooi te zeggen, in de maatschappij. Wie heeft er niet een paar herinneringen aan een kinderboerderij? Je hoort het zometeen in een gesprek hier met Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois waarbij ik moet denken aan reclamecampagnes voor ziektekostenverzekeringen. Ja, Somewhere Over the Rainbow. Mijn gast in de studio is Hans de Rijk. Hij is van kinderboerderijen actief. En wat dat precies is, dat ga ik hem vragen. Hans, welkom. Ja, dank je. Gaat over kinderboerderijen. Ja. En actieve kinderboerderijen. Maar het is een website, hè? Ja, het is een beetje een verzameling waar mensen ook kinderboerderijen kunnen vinden als ze die willen bezoeken. Mm-hmm. Met die informatie. Maar mijn rol is ook een beetje een aanjagersrol. Om een beetje beweging te krijgen in de sector en wat er met kinderboerderijen kan. En dat klinkt wat vaag, maar kinderboerderijen liggen in een stad of een dorp. Worden er heel veel mensen bezocht. Ja. Jaarlijks 25 tot 30 miljoen bezoeken worden er gebracht aan de 400 kinderboerderijen. Dus daar kan een heleboel. Kinderboerderijen doen zelf daar dingen, maar er zijn natuurlijk ook hele mooie verbindingen te maken. Nou, er zit heel vaak een verbinding met de lokale gemeente. Ja. En die proberen hun inwoners duurzamer te laten zijn. En dan is de kinderboerderij wel een makkelijke plek misschien. Daar gaat het toch wel over groen, natuur, ook duurzaamheid vaak wel. Ja. Zonnepanelen op het dak, dan een mogelijkheid om het in te leveren. Ja, dan hoef je niet per se daarvoor naar de afvalbrengstation. Want kinderboerderijen zijn over het algemeen toch met vrijwilligers bemand, hè? Die indruk is er. Maar daar zijn niet exacte cijfers van. Maar ik denk dat meer dan de helft ook betaalde krachten heeft. Gewoon deskundige, vakkundige krachten die iets van dieren weten. Ja. En ook het leuk vinden om met mensen om te gaan. En zonder vrijwilligers geen mooie kinderboerderij. Nee, dat is duidelijk. Ja. Dan wordt de plek alleen maar aantrekkelijker. Nederland drijft toch op vrijwilligers ongeveer? Ja. Ja, zo ongeveer wel. Even terug naar die website Kinderboerderijen Actief. Is dat dan een belangenvereniging? Of? Nee, ik ben een soort van eenling. Ja. Op verschillende manieren probeert inzichtelijk te maken wat er allemaal gebeurt. Maar ook de mensen in de sector een beetje aan te jagen. Op verschillende vlakken. Ik noemde het al met de inlevermogelijkheid. Ja. Maar op dit moment ben ik ook bezig om kinderboerderijen te helpen om toegankelijker te worden voor iedereen. Ja. Ik zei net wel van iedereen tussen de 0 en de 101 is welkom. Maar ik denk dat figuurlijk gezien de drempel voor mensen met een beperking nog wel eens wat verlaagd kan worden. Dat zou beter kunnen in ieder geval. Ja. Ja. Ja. Ja. Geen belangenvereniging, maar toch wel bezig met de kinderboerderijen. Wat is je drive? Het is een mooie plek waar mensen graag komen. Niet omdat het moet, maar omdat ze het leuk vinden. Mm-hmm. Nou, laten we daar iets moois van maken en nog mooier maken. Dat is een beetje mijn drijfveer om mensen daarbij te helpen en te verbinden. Ja. Er staan heel veel kinderboerderijen per provincie gegroepeerd op die site. Dus mensen kunnen altijd even kijken welke kinderboerderijen ze in de buurt hebben. Ja. Dat is wel een mooi voorbeeld van hoe die website samengesteld is. Dat is het enige wat je doet? Of zeg je ik heb wel plan om verder te gaan? Nou, er staan ook regelmatig activiteiten op als kinderboerderijen dat doorgeven. Okay. Probeer ik dat er ook aan toe te voegen. Mm-hmm. Er zijn zoveel ontwikkelingen die er zijn. Dus links en rechts zal er ook wat verschijnen. En voor de kinderboerderijen in de sector maak ik ook sinds enige tijd een podcast. Okay. Zelfs voor kinderboerderij sector ook al. Is dat. Ja, dat is heel in, podcast. Dus daar wordt heel veel naar geluisterd, heb ik wel begrepen. Dus, verhalen zijn mooi. En er zijn mooie verhalen te halen op de kinderboerderij. Ja. Dus dat is ook een middel, net zoals wij nu praten, om mensen mooie verhalen te brengen. Dat is zeker waar. Als mensen daar meer over willen weten, ook de podcast is via de website te bereiken. Ja. De podcast app natuurlijk ook. Tenminste. Ja, Kinderboerderij www.kinderboerderijactief.nl. En hij is ook te beluisteren en te vinden op bijvoorbeeld Spotify. Ja. Dus daar kunnen mensen dan even naar kijken. Maar gewoon naar de kinderboerderij gaan, dat is natuurlijk de beste manier. Gewoon in de buurt even langs. En even je batterijen meenemen als je die bij de hand hebt die weg moeten. Ja, dat is ook en soms gebruikt vet. Wat je, dat is ook nog een punt. Ja. Niet door de gootsteen, want het in het riool. En zo kan het nog hergebruikt worden. Ja, en het levert die kinderboerderij ook nog weer iets op. Dat is ook wel duidelijk geworden in jouw verhaal. Hans de Rijk, Kinderboerderijen Actief. Dat is de website waar u zou moeten zijn om alle dingen over de kinderboerderij te weten. En naar de kinderboerderij zelf gaan is natuurlijk het beste. Met kinderen of met kinderen die al bijna 100 zijn. Ja. Dat kan allemaal. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met wat er allemaal gaat gebeuren nog met die kinderboerderijen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.